Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project, η Pharma των Ζώων, για τα ζώδια, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και άλλα. Τι κάνετε, πώς είστε και πώς τα περνάτε. Ευχόμαστε να είστε πάρα πολύ καλά. Όσοι ακούσατε από το ραδιόφωνο, κάτι έχουν τα ακουστικά μου, είχατε την τιμή να ακούσετε μια αποτυχημένη αρχή αυτής της εκπομπής. Θα μείνει συλλεκτική για το αρχείο σας. Τέτοια πράγματα γίνονται μόνο μία φορά την εβδομάδα. Και να σας καλησπερίσουμε από όπου και αν είστε, είτε αν είστε στο The Press Project, καλύτερα τώρα, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε αν είστε στα FM, στις περιφέρειες που μας αναμεταδίδουν ή μας ακούτε κονσέρβα. Ειδικές καλησπέρες εδώ στο chat. Λοιπόν, περαστικά στην Τζιμάρα, όταν έχεις COVID αλλά τουλάχιστον βλέπεις Pharma ζωντανά. Και στην Κωνσταντίνα που γράφει διπλωματική, δεν προλαβαίνει να παρακολουθήσει, μπήκε 5 λεπτά να δει τι φοράμε και να κάνει like. Τον Κωνσταντίνο σήμερα τον δίνει ο οίκος Ζιούς εν Διόν. Διόνε, πώς σε διαβάζετε. Τι καταλαβαίνω τώρα γιατί δεν προλαβαίνει να παρακολουθήσει. Μια διπλωματική κάνεις. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι, και ότι, δεν είναι κάτι φοβερό. Πότε την παραδίδεις τη διπλωματική? Θάνος, το δέχεσαι αυτό, ότι δίνει μια διπλωματική και δεν μπορεί να παρακολουθήσει Pharma? Εγώ είμαι πολύ κακός με τις προθεσμίες μου. Τα κάνω όλα τελευταία στιγμή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία με τη διπλωματική. Και προφανώς και πριν από ταξίδια, βαλίτσες τελευταία στιγμή, μία ώρα πριν φύγει το τρένο, ας πούμε, τέτοια. Δεν μπορώ να δίνω συμβουλές. Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Λοιπόν, σε 20 μέρες, λέει. Σε 20 μέρες. Σε 20 μέρες τη δίνεις και κάθεσαι και αγχώνεσαι από τώρα, Θάνο? Θα αναλάβεις εσύ. Τώρα. Τουλάχιστον ένα μισάωράκι. Ένα μισάωράκι εδώ πέρα. Δεν φαντάζεσαι τι θέματα έχουμε. Όχι, δεν φαντάζεσαι τι θέματα έχουμε. Να μας έλεγε γιατί τη δίνω αύριο. Να. Τη δίνω μεθαύριο, ξέρω εγώ, και έχω 2 μέρες άγχος. Αυτό το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, θα την ακούσω, λέει, κονσέρβα. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να επιμένω τώρα. Δεν θέλω, και θα μας παίρνουν τηλέφωνο οι γονείς σας, θα μας λένε ξεμυαλίζετε τα παιδιά. Δεν μπορούσε το κορίτσι να διαβάσει, τις είπατε εκεί πέρα. Mm. Λοιπόν. Μπορεί να κάτσει η Κωνσταντίνα και να αφήσει λίγο στην άκρη τη διπλωματική, μια που είναι σε 20 μέρες, και θα πρότεινα να φύγει ο Άγγελος. Δηλαδή, γιατί μπαίνει και μας γράφει, μου έλειψε ο Χρυσοχοίδης, παιδιά. Ξέρουμε τίποτα, είναι καλά το παλικάρι. Καταλαβαίνουμε ότι η υπερβολική επαφή με την επικαιρότητα δημιουργεί κάποια ζητήματα. Θα πρέπει σε ορισμένες φορές που δημιουργούνται τέτοια ζητήματα να κάνεις μια απεξάρτηση από την επικαιρότητα, γιατί μετά μπορεί να καταντήσει να σου λείπει ο Χρυσοχοίδης. Γενικά να πούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ κλασικό σύμπτωμα. Όταν συμβεί αυτό, πρέπει να απομακρύνεσαι από τον υπολογιστή. Όλοι έχουμε περάσει μια φάση στη διάρκεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που μας έλειψε ο Χρυσοχοίδης. Περνάει εύκολα. Αλκοόλ. Πώς να μην σου λείψει ο Χρυσοχοίδης. Λοιπόν, ελπίζω να είδατε την εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη χθες. Εγώ είδα τη μισή που ήμουν εκεί. Την άλλη μισή που ήταν ο Μπογδάνος δεν την είδα. Λίγο στην πόρτα συναντηθήκαμε, αλλά δεν κάθισα μετά να την παρακολουθήσω. Θα την παρακολουθήσω οπωσδήποτε, αλλά εκεί μας προφύλαξε η Νατάσα, είχε βάλει χωριστά τους πολιτικούς, χωριστά τους δημοσιογράφους, έτσι όπως είναι και το σωστό δηλαδή. Ναι. Να μην μας έχουν στο ίδιο δωμάτιο και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να χυμίξει κάποιος, να αρπάξει τον άλλον, να τον βάλει κάτω, να του κάνει ερωτήσεις για την πολιτική. Καταλάβατε, είναι πράγματα που μπορούν να πάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ άσχημα. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ήταν ένας από τους ήρωες της χθεσινής ημέρας. Εμφανίστηκε πολύ κομψός. Πάντα είναι. Ναι. Είναι πολύ κομψός. Ναι, ναι, ναι. Και χθες ήταν κομψός. Mm-hmm. Τον έβλεπες και λες, ναι, πολύ ωραία. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για το Φαΐλο Κρανιδιώτη. Ο Φαΐλος Κρανιδιώτης είναι απρόσεκτος στιλιστικά. Επειδή... Άρα στο μπιφ που έχει ξεσπάσει, ναι, μεταξύ Μπογδάνου και Κρανιδιώτη, παίρνεις θέση? Θες αυτό να είναι το πρώτο μας θέμα? Θες να πάρεις θέση σε αυτή την κόντρα, σε αυτόν τον νέο εθνικό διχασμό που διεξάγεται μπροστά στα μάτια μας, Κωνσταντίνε Πουλή. Μας μπερδεύεις με τους συνομιλητές, απολογητές, κολαούζους του Κυριάκου, τους ψευτοδεξιούς, φαϊλοτζίμερους που έχουν δηλώσει πως ό,τι μαζέψουν στις πρώτες εκλογές θα του το επιστρέψουν στις δεύτερες. Εμείς δεν συζητάμε καν συνεργασία ούτε στήριξη της Νέας Δημοκρατίας πριν και μετά τις εκλογές. Και το απαντάει. Και το απαντάει ο Φαΐλος. Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Πάμε στο Φαΐλο. Παίζει εικόνα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Βλέπετε εδώ πέρα. Δίνουμε χώρο. Ευχαριστούμε το Control. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Control. Δίνουμε χώρο και σε αυτές τις απόψεις. Αν. Ναι, συγγνώμη. Λίγο τόνο θέλω τώρα. Γιατί όλο σηκώνει τους τόνους. Αν χρειαζόταν για να εκλεγείς, θα προσκυνούσες και την κεφάλα του Λένιν στην αυλή του Περισσού. Δικαιώνεις κάθε μέρα την κλωτσιδόν διαγραφή σου από την εθνική δημιουργία. Μάθε να καβαλάς παπύρε. Μετά τις εκλογές, μόνο τελιβεράς θα μπορείς να γίνεις. Φαϊλός. Γιατί τώρα ο Φαϊλός τι είναι που προσβάλλει τους τελιβεράδες, δεν κατάλαβα. Τι, δικηγόρος. Α! Δικηγόρος. Ναι. Συζητάς τώρα, ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Ίδιο πράγμα είναι. Κάπως υποτιμητικό να λες. Δεν θα έχεις καμιά δουλειά να κάνεις, θα πας να γίνεις ντελιβεράζεις. Υποθέτω. Ότι ήταν από αυτά που θα έπρεπε να έχουμε ξεπεράσει την περίοδο της πανδημίας, όταν. Και αυτό γενικά. Καταλάβαμε ποια είναι. Που στάθηκα τώρα σε αυτό το κομμάτι, αλλά καλό είναι να μην. Ποια είναι τα επαγγέλματα χωρίς τα οποία δεν ζεις. Δεν είναι του πολιτικά αντιπολιτευτή ή ότι άλλο μπορεί να πει κανείς για τον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Εγώ δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω κιόλας. Με έχει μπλοκάρει και πολύ γρήγορα. Του πες κάτι. Τίποτα φοβερό. Μπλοκάρει με ρυθμούς πιο πολύ και από ό,τι μπλοκάρω εγώ. Γιατί και εγώ μπλοκάρω πολύ. Προληπτικά μπλοκάρει. Προληπτικά. Σε βλέπει ότι φλερτάρεις με την ανέδεια εκεί πέρα, ότι δεν δείχνεις τον προσήκοντα σεβασμό. Στο στέμα. Ναι, στο στέμα ή στον ίδιο. Και λέει: Φάινα μπλοκ τώρα να τελειώνουμε. Αυτό δεν το κατηγορώ, το κάνω και εγώ, καλά κάνει και εγώ. Διαγραφές σχολείων, διαγραφές προσώπων, διαγραφές και μπλοκ σε κάποιες περιπτώσεις, το κάνω με πολύ μεγάλη συχνότητα. Είναι από τα λίγα πράγματα στα οποία συμφωνούμε με το Φαΐλο Κρανιδιώτη. Κοιτάξτε, είναι από τα πράγματα που δεν θέλουμε να συμβαίνουν. Θέλουμε μια δεξιά ενωμένη, θέλουμε μια δεξιά δίπλα στον άνθρωπο, δίπλα στον πολίτη, θέλουμε μια δεξιά δίπλα μας. Αυτοί οι καυγάδες τώρα πραγματικά στεναχωρούν όλους εμάς τους αληθινούς πατριώτες που περιμέναμε από τον Μπογδάνο και τον Κρανιδιώτη να είναι μαζί, ενωμένοι για να πολεμήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, το μαρξίμου, όπως έγραψε ο Θάνος Τζίμερος, γιατί όπως καταλαβαίνετε μας κυβερνούν κομμουνιστές. Αυτό... Είναι αριστερό κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Το μαθαίνετε από εμάς, το λένε μεταξύ τους. Εντάξει, το λέγανε και για τον Καραμαλή, το λέγανε οι ακροδεξοί. Ναι, αλλά τώρα το λένε και για τον Άδωνη Κυριάδη, τον Βορύδη και τον Μητσοτάκη. Είναι λίγο. Εντάξει. Έχει γίνει η αλματάρα. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Εντάξει. Ναι, είναι φοβερό που ο ένας λέει τον άλλο ψευτοδεξιά και ο άλλος θα προσκυνούσε και την κεφάλα του Λένιν στην αυλή του Περισσού. Είναι πιο του λαού. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω καυγάδες από αυτές τις προσπάθειες εθνικής συμμαχίας, εθνικής δημιουργίας, εθνικής και κάτι άλλο ήταν, δεν θυμάμαι. Είχαν ιδρύσει 2-3 κόμματα που ήταν πότε στο ένα ήταν οι δύο μαζί, μετά ήρθε και τρίτος, μετά φύγανε, οπότε ίδρυσε ο καθένας το δικό του και είναι όλα με το επίθετο εθνική μπροστά. Δηλαδή είχε συμβεί σε ένα σημείο που βλέπω ότι παρουσιάζει το νέο κόμμα Μπογδάνος και καταλαβαίνω ότι είχε γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το πράγμα. Δεν ήταν κόμμα, αλλά ναι, τέλος πάντων. Μας απασχολούν αυτές οι ζυμώσεις. Δεν θα μπορούσαμε να τις αφήσουμε ασχολίαστες. Έτσι, για να πάμε λίγο ανάλαφρα. Εν τω μεταξύ, ο Μπογδάνος διαγράφει από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας όταν έκανε την παρέμβαση ο Δένδιας, τότε που συζητούσαν νομοσχέδιο για την εθνική άμυνα και την ασφάλεια. Και ο Μπογδάνος είπε, ένα ανιστόρητο είχε πει πάρα πολύ. Με τον Νεοκατζή είχε πει, με την Κύπρο. Okay, ναι. Το θυμάμαι αμυδρά, Θάνο, δυστυχώς δεν μπορούσα να σε βοηθήσω. Δεν είναι τέλος πάντων ότι διαγράφηκε για ένα μείζον πολιτικό θέμα, ώστε ξαφνικά να βρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά τα ψήφιζες και στήριζες. Έβγαινες από πάνω ως κάτω, έλεγες τα καλύτερα, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ξαφνικά εν μία νυχτή, χωρίς να έχει υπογραφεί, ας πούμε, μνημόνιο, όπως έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ που βγήκαν στα κάγκελα. Η πρώην του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γίνει αυτή η τούμπα. Αλλά Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ πέρα είναι τέτοιος ο τυχοδιοκτισμός που δεν έχει σημασία τίποτα. Έγινε μια τέτοια κουβέντα και χθες το βράδυ. Θεωρητικά, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι φιλοβασιλικό κόμμα. Εξού και ο ρόλος του Καραμαλή στο δημοψήφισμα είναι ένα κόμμα το οποίο από ένα σημείο και μετά στάθηκε απέναντι στον βασιλιά. Ο Καραμαλής δηλαδή, τώρα εδώ πέρα λέμε ότι από τα αρχαία Καραμαλή βγήκαν στοιχεία για απειλές εναντίον του Καραμαλή από το παλάτι. Δεν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που είναι το πιο λογικό πράγμα να έχει φιλοβασιλικές θέσεις. Αλλά επειδή τώρα οι άνθρωποι αυτοί, αυτό που λέει ο Φαΐλος, εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό. Δεν θα το έκανε με τον Λένιν και τον Περισσό, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένα ρεαλιστικό σενάριο που να χρειαστεί να το κάνει αυτό. Αλλά αυτό που λες είναι ένα παράδειγμα. Είσαι στη Νέα Δημοκρατία. Ξαφνικά σε διαγράφουν και ανακαλύπτεις ότι αυτά που μέχρι χθες σου φαινόντουσαν όλα υπέροχα, ξαφνικά είναι φρικτά και απέσια. Και μετά αύριο θα σου φαίνονται πάλι όλα υπέροχα. Δεν είναι. Δηλαδή, ο Άδωνος Γεωργιάδης πρέπει να είναι από τις πιο χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις. Του βάζουν εκεί πέρα τις δηλώσεις για το πώς μιλούσε για τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Και νομίζω ότι υπάρχει μια συνενοχή των ψηφοφόρων. Όλοι αντιλαμβάνονται. Δηλαδή, άμα το πει ο πολιτικός, ότι εντάξει, τώρα και τι θέλεις να κάνω, δηλαδή. Αυτά πρέπει να πω για να βγω. Αυτά εντάξει, λέω. Ρε παιδί μου. Υπάρχει. Συνοστίζεται κόσμος εκεί στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε αυτό. Κάνει και το άνοιγμα η Νέα Δημοκρατία, οπότε σμπρώχνει τους άλλους. Σμπρώχνει τον κόσμο ακόμα πιο δεξιά σε τέτοιου είδους γραφικότητες τύπου Μαρξίμου κλπ. Και για να περάσουμε και στο πιο σοβαρό κομμάτι, συνεχίζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο που θέλει λίγη προσοχή, η προσπάθεια της Νουδού να θωρακιστεί από τα ακροδεξιά της, καθώς μετά από αυτή την ιδιωτική κηδεία με δημόσια κόλυβα που παρακολουθήσαμε όλοι μαζί συγκινημένοι και σε κλίμα κατάνοιξη και με ένα λυγμό χθες, θα έρθει μία τροπολογία που είχε ακουστεί μήνες ότι θα έρθει αυτή η τροπολογία προεκλογικά, για να μπλοκαριστεί το κόμμα Κασιδιάρη από την κάθοδο στις εκλογές. Έχει δημοσιευτεί στο ΑΕΔΙΣΙΣ και το προσχέδιο που λογικά είναι αυτό που έχει σταλεί στα κόμματα για να καταθέσουν τις παρατηρήσεις. Η κυβέρνηση προσπαθεί να το περάσει σε κλίμα σύμπνοιας, γιατί χρειάζεται πλειοψηφία 180 για να ισχύσει σε λίγους μήνες από τώρα και να μην συνισχύσει από τις επόμενες εκλογές. Και ουσιαστικά θα πρόκειται για μια τροποποίηση της σχετικής παραγράφης με το ποιο κόμμα έχει δικαίωμα να κατέβει σε εκλογές, το οποίο θα λέει να έχει ιδρυθεί νόμιμα και να μην έχει καταδικαστεί κάποιο από τα ηγετικά μέλη σε κάθριξη για τα δικήματα κεφαλαίων 1-6 του δεύτερου βιβλίου του ποινικού κώδικα. Και το 3, η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Για την αξιολόγηση της συνδρομής προϋπόθεσης αυτής λαμβάνεται ιδίως υπόψη τυχόν καταδίκη μελών του κόμματος ή της πραγματικής ηγεσίας του στα αδικήματα του προηγούμενου εδαφίου. Στην περίπτωση συνασπισμού ισχύουν αυτά σε αυτό το πράγμα προστίθεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία το αλφα τμήμα του Αρίου Πάγου κρίνει ότι συντρέχει η περίπτωση γάμα, παραπέμπει το ζήτημα στην ολομέλεια του Αρίου Πάγου και αποφαίνεται αυτή εντός 2 ημέρων. Δηλαδή τι λέμε? Ότι θα, με βάση την καταδίκη της χρήσης αυγής σε εγκληματική οργάνωση, θα πρέπει και να απαγορευτεί η κάθοδος του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη σε εκλογές. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι είναι παράλογο να υπάρχει αυτή η καταδίκη και ο άλλος να κατεβαίνει με ένα νέο κόμμα, σαν να είναι ποδόσφαιρο, νέο Πανιόνιος, νέο Αφημί, τα χρέη πίσω και κατεβαίνω και ξαναπαίζω στο πρωτάθλημα. Πέρα από το πολιτικό του πράγματος, που είναι λίγο ότι στο δικαστήριο δεν ήταν μια οποιαδήποτε δίκη για κατάχρηση δημοσίου χρήματος ή δεν ξέρω εγώ τι. ήταν δίκη για πολιτικά εγκλήματα, με το ναζιστικό κίνητρο να αναφέρεται, την ναζιστική ιδεολογία να αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης και καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, και να μην ισχύει αυτό που λέει βολικά ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ότι δεν καταδικάστηκε για τις ιδέες τους. Αντίθετα, να λένε ότι οι ιδέες τους ήταν αυτές που όθησαν στις εγκληματικές πράξεις. Οπότε, και επειδή υπάρχουν κάποια ερωτήματα που μπορεί να τα πει ο Κωνσταντίνος σχετικά με το θα μπορούσε να επεκταθεί και για άλλα κόμματα, εδώ έχουμε μια ειδική κατάσταση. Αρκεί, και κλείνω, να μπουν οι απαραίτητες δικλείδες. Ναι. Εντάξει, μωρέ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πάντα έχω μια μικρή επιφύλαξη σε σχέση με αυτό. Δεν μπορώ να πω τώρα ότι το λέω με απόλυτη σιγουριά ότι δεν θα έπρεπε να επικροτούμε αυτές τις λύσεις. Ποιος είναι ο προβληματισμός, με πολύ λίγα λόγια? Ότι σε ό,τι αφορά τη δημιουργία κόμματος, προφανώς φτιάχνεις ένα νέο σχηματισμό, δεν είναι ανάγκη να είναι η Χρυσή Αυγή. Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, υπάρχουν προβλέψεις για τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε, και θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό. Η διατύπωση πιο συγκεκριμένων διατάξεων που να είναι κάπως πιο φωτογραφικές για την περίπτωση δεν με καθησυχάζει, γιατί δεν έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Οπότε, ενώ ας πούμε υπήρχε μια αντίστοιχη συζήτηση για την πρώτη φορά που κατέβηκε η Χρυσή Αυγή στις εκλογές, ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει ένα φρένο από τον Αριοπάγο από την αρχή και να μην έχουμε αυτή την γιγάντωση που είχαμε, την οικονομική, επικοινωνιακή της Χρυσής Αυγής, και όλη αυτή την τόσο επιθετική είσοδο στο προσκήνιο. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος γι' αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορούμε γενικά να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα εναντίον των φασιστών, και αυτό, όπως έχουμε στηρίξει την δίκη, συμπεριλαμβάνει και τα νόμιμα μέσα, αυτά δηλαδή στα οποία παίζει κανείς εκτός έδρας. Μετέρχεσαι όπλα τα οποία δεν προέρχονται από το δικό σου οπλοστάσιο. Ο προβληματισμός είναι αυτός. Ναι, ο προβληματισμός είναι κοινός. Δηλαδή, βλέπω και τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει τη δική του πρόταση και υπάρχει από την πλευρά των κομμάτων της αριστεράς, της ευρύτερης αριστεράς, η πρόθεση να ζητήσουν να αναφέρεται συγκεκριμένα, να υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά σε νεοναζισμό, ώστε να μην μπορεί να δοθεί καμία διασταλτική ερμηνεία αυτής της πρόβλεψης και να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Υπάρχει κιόλας και το αλφα τμήμα του Αρείου Πάγου που μετά θα πάει στην Ολομέλεια και θα γίνουν αυτές οι συνεδριάσεις, και βλέπεις την εικόνα του Αρείου Πάγου με τον εισαγγελέα του και δεν εμπνέει και καμία εμπιστοσύνη. Καταλαβαίνεις το πρόβλημα που υπάρχει. Αν υπάρχει αναφορά στον ναζισμό, δύσκολο είναι να επεκταθείς μια αναφορά στον κομμουνισμό που είναι το ίδιο. Όχι, αλλά το θέμα είναι στον νόμο να βάλεις την αναφορά σε ναζισμό και να μην το αλλάξεις σε επόμενη βάση. Προφανώς οι νόμοι αλλάζουν προς το καλύτερο, προς το χειρότερο σε οποιαδήποτε στιγμή, έτσι. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι το πρόβλημα είναι, και τώρα ομολογώ ότι εκφράζομαι πρόχειρα σε θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ πολύπλοκα, αλλά το ζήτημα είναι τι αντίληψη έχει κανείς για τα εγκλήματα γνώμης. Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζεις την έκφραση ανατριχιαστικών απόψεων. Ως ένα βαθμό το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, είμαι πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε τέτοιου τύπου απαγορεύσεις. Με την έννοια ότι θα πρέπει λίγο πολύ να μπορεί να λέει κανείς ό,τι θέλει. Πάντοτε υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό, αλλά λέω ότι αν το θέσουμε σε ζήτημα αρχής θεωρητικά, θα έλεγα ότι πρέπει κανείς να μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να υπάρχει όριο και να ελέγχονται οι πράξεις. Διαφορετικά, ο έλεγχος της γνώμης είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ τρομακτικό. Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί θα έλεγαν ότι μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα στο αν έχουν απέναντί τους έναν ναζί, το απόλυτο κακό, ή όχι. Ξαναλέω, είναι θέματα πολύπλοκα για τα οποία εκφράζομαι τώρα με κάποια προχειρότητα. Απλώς λέω ότι ο προβληματισμός με μένα είναι αυτός που περιγράφω. Ναι, δεν μιλάμε βέβαια για γνώμη, μιλάμε για την κάθοδο στις εκλογές. Δηλαδή, δεν είναι να λες την άποψή σου. Εγώ νομίζω ότι... Όχι, όχι, καθόλου στις εκλογές. Είναι, το, είναι το, η συνέπεια ότι δεν μπορείς να κατέβεις στις εκλογές. Ναι, δεν μπορείς να κατέβεις στις εκλογές. Υπάρχει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Δεν χρειαζόμαστε ειδική ρύθμιση γι' αυτό. Έχουμε, υπάρχει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων ως συνέπεια μιας ποινικής καταδίκης. Μετά από τελεσίδικη. Εδώ έχουμε το ζήτημα ότι... Αυτό λέω, ότι όταν γίνεται επί τούτου, εγείρει αυτούς τους κινδύνους που λέμε. Ναι, ότι εδώ θα το κάνουμε, αλλά είναι ειδική περίπτωση γιατί είναι ο Κασιδιάρης και είναι η Χρυσή Αυγή. Εντάξει, εγώ έχω απλώς έναν προβληματισμό σε σχέση με αυτό. Δεν το λέω απόλυτα, αλλά ο προβληματισμός είναι αυτός που περιγράφω. Δηλαδή δεν με καθησυχάζει όταν πει το κράτος ότι εντάξει, τώρα θα κάνουμε μια εξαίρεση, δεν χρειάζεται τελεσίδικη καταδίκη, αλλά είναι ο Κασιδιάρης. Οπότε μη σε ανησυχεί. Δεν είναι για σένα. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει ένας προβληματισμός. Γι' αυτό πρέπει να δούμε τις δικλείδες ασφαλείας και τι θα βγει στο τελικό κείμενο. Και είναι κάτι που αξίζει προσοχής. Και το γράφετε και στα σχόλια ότι θέλουν προσοχή. Μας λένε για τον Ευρωπαϊκό Τρομονόμο που κάπως έτσι ξεκίνησε και κατέληξε στην θεωρητήρια τρομοκρατία, ο λόγος για διανομή πλούτου. Μην ξεχνάμε τη θεωρία των δύο άκρων, λέει η Αθανασία. Να δούμε. Είναι ειδική η περίσταση γιατί έχει αυτή τη δίκη, αυτό το αποτέλεσμα, αυτή την πρωτόδικη καταδίκη, αυτή τη συγκυρία τέλος πάντων και όντως νομοθετείς ευκαιριακά. Δηλαδή είναι ό,τι φαίνεται φωτογραφικό έτσι. Είναι μια πρόβλεψη η οποία αφορά τώρα το κόμμα Κασιδιάρη. Στο μέλλον η ίδια ακριβώς πρόβλεψη να έχει την ίδια... τέτοιου είδους καταδίκες κλπ. Δεν ξέρουμε τι θα μπορεί να αφορά. Ναι, γιατί η οργάνωση και δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος χρειάζεται η επεξήγηση μετά για την αξιολόγηση της συνδρομής προϋπόθεσης. Λαμβάνεται ιδίως υπόψη. Και όχι μόνο αυτή. Τυχόν καταδίκη κόμματος ή πραγματικής ηγεσίας στα δικήματα του προηγούμενου εδαφίου. Γιατί η. Πρόθεση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι κριτική που θα μπορούσε να απευθυνθεί στο ΚΚΕ και απευθύνεται από την ακροδεξιά στο ΚΚΕ. Mm-hmm. Ότι εφόσον επιδιώκει την κατάλυση της αστικής δημοκρατίας όπως την λέει, αυτό είναι κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό προβλέπεται στο καταστατικό του, σου λέει. Οπότε τα επιχειρήματα είναι έτοιμα. Δεν χρειάζεται να τα αναζητήσουμε από την αρχή. Τέλος πάντων. Ξαναλέω ότι είναι θέματα για τα οποία απλώς εκφράζω έναν προβληματισμό. Μην γελιόμαστε, θα χρειαστούν κάποια στιγμή κάποια σοβαρή Χρυσή Αυγή και θα την εντάξουν μια χαρά στο σύστημα. Νομίζω ότι το έχουμε περάσει αυτό, να το πω πολύ κομψά, που γράφει ο Στάζιος. Έχει κατατεθεί λοιπόν, για να πούμε και το τελευταίο, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατατεθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει βγει το σχετικό ρεπορτάζ για πρωτοβουλία. Το ζήτημα είναι, κατά την αξιωματική αντιπολίτευση, να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα η νομοθετική πρόταση και να είναι σαφής για τους νεοναζί να μην ανοίγει κερκόπορτα. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να πάμε σε ένα διάλειμμα για μερικά λεπτά και μετά επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Αφήσαμε ένα βασικό πυλώνα σε αυτό που προσπαθεί να κάνει κυβέρνηση με το να μην κατέβει το κόμμα Κασιδιάρη στις εκλογές, που είναι φυσικά ότι δεν τους έπιασαν τα αντιφασιστικά ένστικτα ξαφνικά για το πώς κινδυνεύει η δημοκρατία μας και η Βουλή άμα μπει το κόμμα Κασιδιάρη, αλλά έχουν βγει τα τευτέρια και έχουν ξεκινήσει οι εκλογικές προσταφαιρέσεις. Φαίνεται βάσει τον όσο αξιόπιστον μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι δημοσκοπήσεων, το κόμμα Κασιδιάρη να έχει μια κάποια δύναμη, με μια ρύθμιση που το πετάει έξω από την δημοκρατική εκλογική διαδικασία, σημαίνει ότι αυτό το 2% ας πούμε των ψηφοφόρων κάπου πρέπει να πάνε, και μπορεί να μοιάζει παράτερο το ότι θα πάνε στο κόμμα που απαγορεύει την είσοδο στον Κασιδιάρη, αλλά δεύτερη Κυριακή με τα αντικομουνιστικά ένστικτα και μανιφέστα να μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω εγώ τι, για το, δεν ξέρω πώς μπορείς να κινητοποιήσεις. Το 15, οι κλειστές τράπεζες, οι ουρές στα ATM. Ναι, τα κομμούνια. Θα σας κάπως, πάρουν οι κομμουνιστές στα γίνεται. Σπίτια. Στο κάτω-κάτω, εντάξει, ίδια πολυκατοικία είναι, αυτά τα έχει πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η ακροδεξή θα στηρίξει το Κυριάκο. Αυτό. Δεν... Να είμαστε ξεκάθαροι ότι είναι υπολογισμοί ακριβώς οι ίδιοι που έφεραν την αντιμετώπιση που έφεραν στην κηδεία του έκτοτου. Ακριβώς το ίδιο. Ισορροπίες από τη μία, θωράκιση από ακρο-άκρο δεξιά, και μετά πάμε να πάρουμε το κέντρο. Κωνσταντίνε, πώς θα πάρουμε το κέντρο? Έτσι θα πάρουμε το κέντρο. Χθες στην εκπομπή της Γιάμαλη ήταν ο Ξανθάκης από το New Post, ο οποίος περιέγραφε αυτό το κομμάτι των δεξιών, όχι ακριβώς ζυμώσεων, όσο του δεξιού μαγειρέματος. Δηλαδή πώς έχεις έναν Σαμαρά, ο οποίος λέει εντάξει, θα κάνω εγώ κουμάντο στο ακροδεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει, και ξεκινάμε μετά, να δούμε τι υποχωρήσεις θες. Είχαμε δημοκρατία, εντάξει, λοιπόν, να μην έχουμε. Τι θες, πώς το θες? Να πάει στην κηδεία του βασιλιά, να πάει. Τι άλλο χρειάζεται για να μπορέσει να κρατήσει αυτό το κομμάτι? Και είχε και τα ποσοστά εκεί πέρα. Έλεγε, το υπολογίζανε, ήταν 30, έχει πέσει σε ένα 12%, είναι 1 εκατομμύριο άνθρωποι, υπολογίζουν 500.000 ψηφοφόρους. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Mm-hmm. Δεν το λες mm-hmm. και λίγο. Και μάλιστα για τις περιοχές όπου εκλέγονται αυτοί, κάτι περιοχές τώρα... Μεσσηνία, Λακωνία, Ροδόπη, αυτές που βγάζανε 50-60% βασιλιά στο δημοψήφισμα, αυτές έχουν μια παράδοση, δεν είναι στο μηδέν αυτό ξαφνικά. Οπότε σε τέτοιες περιοχές πρέπει κάπως να τηρήσεις τις ισορροπίες που πρέπει να έχεις υπόψη σου για να μπορέσεις να υπάρξεις εκλογικά. Οπότε αυτό κάνουν. Τώρα αυτά μετράνε, γιατί ξέρετε τώρα πώς είναι οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ έντονη την αντίληψη του δικαίου και της πατρίδας, βάζουν κάτω τα ψηφαλάκια και λένε από πού χάνουμε, από πού κερδίζουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να εμποδίσουμε τον Κασιδιάρη και για να πούμε στους πιθανούς ψηφοφόρους του, στους δυνητικούς ψηφοφόρους του, ότι και εμείς αρκετά ναζίδια είμαστε, μη στεναχωριέστε, δεν υστερούμε σε κάτι. Τι θέλετε, να βρίσουμε πρόσφυγες, να βρίσουμε παιδάκια, πείτε μου τι θέλετε. Να κάνουμε επαναπροωθήσεις. Πόσες επαναπροωθήσεις θα κάνουμε? Τους πνίγουμε στη θάλασσα? Θες να τους βρίζουμε την ώρα που τους πνίγουμε? Θα τους βρίζουμε την ώρα που τους πνίγουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν. Χρειάζεται και μια που είμαστε σε προεκλογική αναμέτρηση. Χρειάζεται και το lifestyle. Και σας υποσχόμαστε ότι για τους επόμενους μήνες η εκπομπή θα έχει lifestyle. Γιατί ο Πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται, θα δώσει πολλές συνεντεύξεις lifestyle. Αλλά θα δώσει και συνεντεύξεις που θα πιεστεί. Έδωσε μια συνέντευξη στο πρώτο θέμα και πραγματικά οι ερωτήσεις είναι... σκληρές. Φωτιά. Τύφλα να έχει η Ίγκεμπορκ Μπέργκελ με την παρέμβαση που έκανε στο Μαξίμου με την ερώτηση για τις επαναπροώθησεις. Είχα μια τέτοια συνέντευξη. Θα σας δείξουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη. Και θέλουμε να το καταλάβετε και εσείς πώς είναι όταν πιάνεις τον Πρωθυπουργό, δεν φοβάσαι, τον κοιτάς στα μάτια και του λες. Έλα εδώ, ρε. Τι ώρα σηκώνεσαι το πρωί. Αλλά και ο Πρωθυπουργός δεν έχει μάθει να φοβάται. Δεν έχει μάθει να λυγίζει. Δεν έχει μάθει να τρέμει μπροστά στο θεριό και απαντάει. 6:30. Με 7 παρατέταρτο. Αυτό είναι το snooze, βάζει εκεί πέρα. Ξεκινάει 6:30. Τι, μούφα είναι αυτό το 6:30, 7 παρατέταρτο, ε. Νομίζω ότι άμα ρωτήσεις όλους τους πολιτικούς αυτή τη στιγμή, τώρα να τους ρωτάμε, να κάνουμε αυτό το προεκλογικό. Τι ώρα ξυπνάτε το πρωί, όλοι θα απαντήσουν 6:30-7. Ναι. Εντελώς τυχαία θα απαντήσουν όλοι 6:30-7. Εντάξει, εγώ ξυπνάω από το παιδιά σχολείο. Ναι, αλλά ποιος θα πει, ας πούμε, ξυπνάω 11 γιατί δουλεύω μέχρι αργά το βράδυ. Δεν το λες αυτό. Όντως, μπορεί κάποιος να δουλεύει στο γραφείο του μέχρι πάρα πολύ αργά. Πολύ το κάνουν. Σαββατοκύριακα, follow-up. Το βλέπεις. Follow-up, ερώτηση. Και Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο όμως τώρα λέει ο Κυριάκος πιο αργά. Το Σαββατοκύριακο θα φτάσουμε στις 8. Και μετά τον ρωτάει, γιατί βλέπεις εκεί, επιμένει, μέχρι να βγάλει την είδηση ο δημοσιογράφος, δεν τον αφήνει έτσι. Εκτός από το να βουρτσίσω τα δόντια μου. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Ποιος το κάνει αυτό? Ευτυχώς που έχουμε πρωθυπουργό. Να σου πω κάτι, ρε Θάνο. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας δεν φροντίζουν την υγιεινή των δοντιών. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό, παιδιά. Πάρα πολύ σοβαρό. Και επειδή ο Κυριάκος είναι ένα role model για όλους, βουρτσίζουμε καθημερινά τα δόντια μας. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και οδοντικό νήμα να βάζετε, όπως βάζει ο Πρωθυπουργός. Και το. Δεν θέλω να διαφημίσω. Το Listerine, τέλος πάντων, εντάξει. Πώς τα λένε αυτά? Ναι, δεν... Στοματικό διάλειμμα. Στοματικό διάλειμμα. Όλοι. Λοιπόν, εκτός από το να βουρτσίσω τα δόντια μου και να φάω πρωινό, τρώει πρωινό, παιδιά. Το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας είναι το πρωινό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τρώτε το πρωί σαν αυτοκράτορες, το μεσημέρι σαν βασιλιάδες εκτός τάφου πριν, γιατί μετά είναι το γεύμα που σε τρώνε δεν τρως, που λέει ο Σέξπιρ, σκουλίκια, και μετά το βράδυ σαν ζητιάνι. Αυτό είναι το μήνυμα του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και μετά συνεχίζει. Θα αλλάζουμε θέμα, γιατί εντάξει, κάναμε κάποιες εισαγωγικές ερωτήσεις έτσι να καταλαβαίνω, δεν είναι και πιο σκληρές, θα το δώσουμε αυτό, αλλά να υπάρχει μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, ένα καλό κλίμα ώστε να μπορέσει να ανοιχτεί ο συνεντευξιαζόμενος και να απαντήσει πλήρως και εκτενώς σε όλα τα ερωτήματα. Και περνάμε σε επόμενη ερώτηση. Έχει πει, να προσθέσουμε, ότι προσπαθεί να πηγαίνει στο γυμναστήριο 2 φορές την εβδομάδα. Σκοτώθηκες, γι' αυτό την έχει αυτή την κορμάρα. Πηγαίνει 2 φορές την εβδομάδα νωρίς το πρωί στις 7. 7 η ώρα γυμναστήριο. Κάτσε, 7 παρατέταρτο ξυπνάς. 7 πας γυμναστήριο, σε 1/4 τα έχεις κάνει όλα αυτά. Δεν βουρτζίζεις καλά τα δόντια του. Να δεις που. Τα βουρτζίζεις με την ηλεκτρική που είναι δίλεπτο, ναι, σταθερό. Ναι, ούτε. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Αυτά τώρα, αν ήμασταν εμείς, Θάνο, αυτά δεν τα αφήναμε να πέφτουν κάτω. Θα σου έλεγε, δηλαδή, σε ένα τεταρτάκι έχω τέτοιο σκοπό. Ούτε αυτό δεν κολλάει. Ούτε αυτό δεν κολλάει που λέει. Κάτσε, ρε, μετά περιμένεις να σου πει σοβαρή δικαιολογία για τις παρακολουθήσεις και έχει μείνει στο «δεν άκουγα εγώ στο γραφείο μου». Εκεί έχουμε μείνει και στο «δεν ήξερα». Εδώ πέρα δεν μπορεί να βάλει τι να πει. Ξέρω, εγώ ξυπνάω 6:30-7 παρατέταρτο, 7 πάω γυμναστήριο. Κάτσε. Που είναι και δίπλα στο σπίτι του. Πού, δίπλα σε. Όταν είναι δίπλα στο σπίτι του. Μέσα. Έχει μέσα. Πες το μου, δεν νομίζω ότι δεν κατεβαίνεις από το διαμέρισμα δίπλα έχει το γυμναστήριο. Α, τι τύχη είναι στο σπίτι μου, άνοιξε, ξέρω εγώ. Πώς λέμε εμείς, πόρε φίλε, άνοιξε. Άνοιξε γυμναστήριο στην γειτονιά μου. Άνοιξε μανάβικο δίπλα στο σπίτι μου, εμένα θέλω να σου πω και έχω χαρεί πάρα πολύ. Είναι μπράβο, αυτό που θα ήθελα να ανοίξει δίπλα στο σπίτι μου. Μπράβο, μπράβο. Κυριάκος έχει αυτή την τύχη ότι άνοιξε γυμναστήριο. Κοντά εκεί, δίπλα στο σπίτι, θα πάρω πρωινό με τη Μαρέβα, οικογενειάρχης. Συνήθως κάτι ελαφρύ, μας το εξηγεί ότι τρώει πατσά για πρωινό. Και στο γραφείο είμαι 8:30. Παπ, 8:30. Καταλαβες. 8:30. Λοιπόν, και παίρνει την μπάσα ο δημοσιογράφος από εκεί που του έχει πει για τη Μαρέβα και του λέει: «Η σχέση με τη Μαρέβα είναι τόσο δυνατή Και μ' αρέσει αυτός ο τρόπος για να το θέσεις το Ελλοδοπλής. Είναι τόσο δυνατή, τόσο. Δεν ρωτάς πώς είναι η σχέση με τη Μαρέβα. Χάλια. Τι γίνεται με, με το σπίτι του Βολτέρου, τι κάνουμε. Κοινή φορολογική. Και σε διάσταση. Δηλαδή, μία είστε, μία δεν είστε. Αμάν δηλαδή. Το έχετε κάνει σύριαλ. Τα απάντησε αυτά. Τα απάντησε αυτά. Είναι τόσο δυνατή. Δηλαδή, δεν είναι ότι φωτογραφίζονται να περπατάνε την Αμμουδιά στην Πανσέλινο και να κοιτάνε το. Οκ, εντάξει. Κανονική συζυγική σχέση. Αν σκεφτεί γενικά πόσο ποθητός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν ήθελα να πάει εκεί. Να έχεις τη τύχη να τον έχεις σπίτι σου. Δηλαδή αυτόν που όλες οι γυναίκες κοιτάζουν με τόση λαγνία, εσύ τον βλέπεις μπροστά σου. Έρχεται για πρωινό 7 παρατέταρτο και λέει, τι γκόμενος είναι αυτός. Τον κοιτάς και λες, Κυριάκο, πήγαινε βούρτσισε δόντια να φιληθούμε. Και λέει, τώρα τι να πω για τη Μαρέβα. Είμαστε μαζί σχεδόν 30 χρόνια. Έχουμε κάποια μουσική, Θάνο? Δεν ήμουν προετοιμασμένος. Να έχουμε μια μουσική που να λέει Μαρέβα. Έχουμε περάσει διαπυρός και σιδήρου, έχουμε περάσει χρόνια που ήμασταν χώρια. Παπ, συναισθηματικό. Σύνδεση, ταύτιση. Έχει ο άλλος προβλήματα στο γάμο του, λέει και ο Κυριάκος. Πιστεύω ότι τώρα η σχέση μας είναι μια πάρα πολύ δυνατή σχέση ειλικρινούς αγάπης και μεγάλου αμοιβαίου θαυμασμού και εκτίμησης. Είναι αμοιβαίος ο θαυμασμός. Τον θαυμάζει αυτή, τη θαυμάζει και αυτός. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάνω απ' όλα όμως περνάμε καλά μαζί οι δυο μας. Το σκέφτεσαι να περνάς καλά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Λέει, δεν χρειαζόμαστε τρίτους για να περάσουμε καλά. Δεν χρειαζόταν αυτό να το πεις. Δηλαδή, πραγματικά το τελευταίο που ήθελα να φανταστώ. Προχωράμε, σας παρακαλώ πολύ. Ήταν ο Πρωθυπουργός να μας λέει ότι χρειάζεται τρίτους για να περάσει καλά με τη Μαρέβα. Δεν χρειαζόταν αυτό το σχόλιο. Γελάμε πολύ μαζί. Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και βέβαια εμπιστεύομαι πάρα πολύ το ένστικτό της. Και μετά του λέει ο Δανίκας, θέλω να γυρίσουμε στο καθημερινό πρόγραμμα. Δεν θα επεκταθούμε. Δεν θα επεκταθώ. Γιατί να γυρίσουμε, τα είπαμε όλα. Ένιωσες ότι σου έλειπε, ότι ήθελε λίγο ακόμα. Όχι, ειδικά κάποια σημεία έπρεπε να. Ότι ήθελε λίγο ακόμα, λίγο. Δηλαδή, έπρεπε να λείπουνε όλα, όλο. Μήπως το πέρασες πολύ γρήγορα. Μετά ένιωσα που έβαλα την ενότητα σε αυτή την εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί έχουμε εκλογές. Είναι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται την κριτική. Δεν φοβάται τον έλεγχο της εξουσίας. Θα βγει και θα τα πει. Τι ώρα ξυπνάς? Ναι ρε φίλε, ξυπνάω 12.30. Και όταν φεύγω εκδρομές, δηλαδή 3-4 ημέρες την εβδομάδα, Πέμπτη με Παρασκευή ως Κυριακή, ξυπνάω 11. Θα το πει. Θα το πει γιατί είναι μάγκας. Να πούμε ότι βγήκε στο Sky, δηλαδή συνεχίζεται, και ο Δανίκας και σχολίαζε στον Δημήτρη Οικονόμου. Σχολίαζε το πώς του φάνηκε αυτή η συνέντευξη. Ξεκίνησε από το «εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία», αλλά λέει «τον υποστηρίζω τον Μητσοτάκη» και είπε ότι τον έπεισε με αυτά που είπε ότι δεν ήξερε για τις παρακολουθήσεις. Θάνο, μας έχουν μια ερώτηση στο chat. Δηλαδή συνεχίζεται, δεν είναι ότι δόθηκε συνέντευξη, είναι ότι έπαιξε και σήμερα το πρωί στο Sky. 11. Και λέει, που βγαίνει ο άλλος και λέει, εγώ του μίλησα, μου φάνηκε πολύ ειλικρινής άνθρωπος. Το λέει κάπως έτσι, ότι μου φαίνεται πολύ ειλικρινής άνθρωπος. Εμάς όχι πάλι. Ναι. Εμάς όχι. Εμείς λοιπόν, αφισβητούμε και το σνουζ. Αυτό το 6,5 με... Ναι. Αυτό. Όλα. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, η αναφορά σε ώρα που ξυπνάει είναι νούμερο. Τι έχουμε πει για τους αριθμούς όταν τους επικαλείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι πάντα ψέματα. Ο κανόνας είναι παντού. Λοιπόν, βάζει πρώτα τα δημητριακά και μετά το γάλα ή το αντίθετο? Δεν τα ρωτάνε αυτά. Δεν τα ρωτάνε οι ξεπουλημένοι, τα αρδάκια. Θα το ρωτήσεις, φίλε, γι' αυτό. Αν βάζει πρώτα τα δημητριακά και μετά το γάλα. Προφανώς βάζεις πρώτα τα δημητριακά. Γιατί πρέπει το γάλα να έρθει να σκεπάσει τα δημητριακά. Όσοι το κάνουν ανάποδα είναι προδότες του Ερντογάν. Είναι Τούρκοι πράκτορες. Ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Λοιπόν. Τα βουρτσίζει καθώς πηγαίνει. Έχουμε μια θεωρία για τα δόντια, για το πώς το κάνει αυτό. Φαίνεται πολύ λίγος ο χρόνος. Τα βουρτσίζει καθώς πηγαίνει στο γυμναστήριο. Πιθανό. Γυμναστική με άδειο στομάχι. Το καταλαβαίνουμε. Λογικό το 6,5 παίζει κανένα παιδικό στο γυμναστήριο. Στο διάδρομο. Εκεί που κάνει διάδρομο. Ξέρω, κάνει ποδήλατο. Τι ακούει? Ακούει κάτι. Spotify, ας πούμε. Sky, πιστεύω. Έχει κάνει η ΕΕΠ κανένα δικό της Spotify να λέει Χατζηδάκης, Φλώρος, Τέλογλου κλπ. Μήπως έχει μια λίστα που ακούει στο γυμναστήριο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πολλά ακούγονται. Πολλά ακούγονται στους διαδρόμους. λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στον συνάδελφο. Είναι από τις συνεντεύξεις που ζηλέψαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ποιος θα είχε το κουράγιο να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό, να τον κοιτάξει στα μάτια και να τον ρωτήσει όλα αυτά που τον ρώτησε ο Δημήτρης Δανίκας. Το φοβερό είναι πόσο δεν ντρέπονται να ξανακάνουν τέτοιες συνεντεύξεις, και με δεδομένο ότι είναι παράλογο. Δεν είναι λογικό να κάνεις μια τέτοια συνέντευξη. Δεν είναι λογικό. Είναι εν ενεργεία πρωθυπουργός. Το είχαμε πει για τον Χατζηνικολάου. Δεν είναι ένας άνθρωπος. Δεν είναι μια περσόνα της τηλεόρασης. Ένας άνθρωπος που χειρίζεται πάρα πολύ λεπτά και αγωνιώδη προβλήματα, για τα οποία πάρα πολλοί άνθρωποι περιμένουν να ακούσουν τι θα πει. Είναι ντροπή να δημοσιεύεται τέτοια συνέντευξη. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν απευθύνεται σε εμάς, απευθύνεται σε κάποιους που θεωρούν ότι δεν είναι ντροπή. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσος πια είναι αυτός ο κόσμος. Καταλαβαίνω τον κινησμό, αλλά δεν όχι, είναι... νομίζω ότι απευθύνεται στην απολιτικ πλευρά της κοινωνίας, και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Δεν το πάμε μόνο για να γελάσουμε και να σχολιάσουμε έτσι ανάλαφρα τις απαντήσεις. Έτσι θα πάει. Με προστατευμένες εκδηλώσεις σαν αυτή που κάνανε, που πανηγύριζαν μόνοι τους για τα 3 χρόνια pushbacks, δηλαδή αποτελεσματική διαχείριση μεταναστευτικής κρίσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης, και με τέτοιες απολιτικ χαζομαρίτσες όπως ήταν στην Γερμανού που βγήκε, και κάτι στο ραδιόφωνο που εντελώς τυχαία είδε φως και μπήκε ο Πρωθυπουργός να κάνει δηλώσεις, και αυτήν την πιο ανάλαφρη έτσι συνέντευξη. Και όταν προκηρυχθούν και εκλογές, θα δούμε τα χειρότερα. Δεν μιλάμε τώρα να γίνουν debate πολιτικών αρχηγών, ή έστω, που δεν είναι ωραίο, πρέπει να είναι όλοι, τουλάχιστον οι κοινοβουλευτικοί να είναι, αλλά debate με το εναντίον Τσίπρα. Δεν υπάρχει 1 στο 1.000.000 να γίνουν αυτά τα πράγματα στην εκστρατεία. Θα είναι μια προσπάθεια να μην μιλάμε πολιτικά, να μην μιλάμε για τις παρακολουθήσεις καθόλου, και να λέμε τι ωραίος που είναι ο Πρωθυπουργός με το σκυλάκι το εκεί πέρα, τον Πίνατ, τον μόνο που δεν παρακολουθούσε η ΑΕΠ, και πόσο ωραία περνάει στο γυμναστήριο. Αυτή είναι η κατάσταση. Φαίνεται πολύ ντροπιαστικό ότι χρειάζεται να αρνείται το debate με διάφορα προσχήματα. Όντως ο Τσίπρας είναι καλύτερος. Όντως ο Τσίπρας δεν λέει ποτέ βλακίες. Είναι ψύχρεμος, έχει στοιχεία. Είναι καλός σε αυτό. Ο Τσίπρας μου φαίνεται επικοινωνιακά ισχυρός. Και αν το συγκρίνεις τώρα με τον άλλον που είναι Ντουγάνι, τώρα δεν το συζητάμε. Είναι συντριπτική η σύγκριση. Οπότε είναι κάπως εξευτελιστικό ότι υποχρεώνεται να επινοεί προσχήματα προκειμένου να δικαιολογήσει το ότι φοβάται να κάνει debate. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν θα του πάει καλά. Καλά, εδώ δεν πήγαινε 4 εβδομάδες στη Βουλή να απαντάει σε ερωτήσεις του Τσίπρα, και όταν πήγε έφυγε. Δεν απάντησε και έφυγε. Τα ξεχνάμε αυτά. Είναι μόλις ένα μήνα πριν, έτσι. Λοιπόν, κωμικοτραγικές καταστάσεις, και όντως, και αυτή είναι το καλό μονόλεπτο του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την εκπομπή, σε σχέση με Γιάννη Μητσοτάκη, ο Τσίπρας πηγαίνει, πάει στα εχθρικά κανάλια, δέχεται πολλές εχθρικές ερωτήσεις, πάντα την πλευρά της δεξιάς επίθεσης στην αριστερά, εντάξει, και είναι πάντα προετοιμασμένος και ετοιμόλογος. Δεν είναι με το χαρτάκι. Ψύχρεμος και πιστικός. Δηλαδή με τον Τσίπρα οι διαφωνίες είναι πολιτικές οι δικές μου, αλλά από την άλλη καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που το κάνει καλά αυτό που κάνει. Δεν είναι κακός δηλαδή. Δεν είναι ένας άνθρωπος που θα βγει και δεν θα μαζεύεται αυτό που έχει πει. Όπως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που τρέχεις να μαζέψεις τώρα το αν υπάρχουν μελέτες, φέρτετες. Δεν τρέχεις να μαζέψεις. Λοιπόν, ένα σχόλιο. Little Adonis. Σε μια φίλη μου από Πολωνία της εξηγούσα τι παίζει με τον Sky, με την Κοσιόνη που είναι νύφη του Κούλη, Κυριάκο εννοεί, και μου είπε «That's some Russian BS». Δεν είναι άστοχο, νομίζω, και δεν είναι και παραπολιτικό. Είναι όντως ένα κύκλωμα, είναι μια παρέα, ας πούμε, που μαζεύονται και τα λένε. Υπάρχουν μερικά πολύ αστεία memes με πάνελ που φτιάχνονται κατά καιρούς στον Sky, που είναι 6 άτομα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι, ξέρω εγώ, 2 που είναι βουλευτές, 2 που έχουν αποφασίσει και έχουν ανακοινώσει ότι θα κατέβουν και ένας που του είπανε μην κατέβεις, ο αυτιάς, ξέρω εγώ, που του είπανε μην κατέβεις, κάνεις πιο πολύ καλό στο κόμμα ως δημοσιογράφος. Ναι. Και είναι και ο Σβέρκος, ξέρω εγώ, σε μια γωνία εκεί πέρα ανάμεσα σε όλους. Ανάμεσα σε όλους αυτούς. Όπως έλεγε ο πρώην εργοδότης μου, γράφει ο Χρήστος, αργήσατε να ξεκινήσετε, θα κάτσετε λίγο παραπάνω. Ναι, Χρήστο, θα κάτσουμε παραπάνω. Εννοείται, γιατί έχουμε άλλο ένα θέμα. Αφού πούμε. Όπως λέει ο νυν εργοδότης μου, ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε. Πες τα νοικοκυριά. Αν ρώτησε. Είναι κάνετε... που θα πέσει σε ποιο εργοδότη, παιδιά. Μας κάνετε διάφορες. Λίλ. Είναι, μου λένε Lil, όχι Little. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, Θάνο, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Αφού πούμε ναι για την, αυτό που είπα απ' έξω για την εκδήλωση που πανηγύριζαν μόνοι τους για τα 3 χρόνια pushbacks, δηλαδή εκδήλωση 3 χρόνια αποτελεσματική διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, θα πει κάποιος πολύ έτσι προσεκτικός λεπτομέρειες. Γιατί 3 ενώ κυβερνάνε 3,5, και θα απαντήσει η φάρμα των ζώων και θα θυμίσει ότι όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, μέσα σε όλα, επειδή ήταν πολύ καλοί μάνατζερς και ήξεραν τα προβλήματα, κατήργησαν το Υπουργείο Μετανάστευσης. Πέρασε ένα εξάμηνο που έγιναν μπάχαλο η κατάσταση. Είχαν πάει 20.000 να είναι στη Λέσβο, μεγάλωναν στη Μόρια ξανά κλπ. Και μετά ξαναίδρυσαν το Υπουργείο που κατήργησαν. Είναι μια από τις ωραίες στιγμές αυτής της κυβέρνησης. Είναι πάρα πολλές, είναι και προ-πανδημίας, καταλαβαίνω ότι έχουν ξεχαστεί. Αλλά τέλος πάντων, 3 χρόνια, ενώ κυβερνάνε 3,5 αποτελεσματικής διαχείρισης, με τον Πρωθυπουργό, και θα το πούμε συνοπτικά, γιατί το έχουμε ξανασχολιάσει αυτά πολλές φορές, που λέει ότι σύνορα υψώθηκαν επιτέλους στη θάλασσα του Αιγαίου και αναφέρεται και στην ανθεληνική προπαγάνδα για τη μικρή Μαρία και λοιπά, και λέγοντας ότι το Σπίγκελ ζήτησε συγγνώμη. Για το ένα σημείο, δεν μπορείς να υψώσεις σύνορα στη θάλασσα. Σύνορα σημαίνει ό,τι λέγεται σε τέτοιες εκδηλώσεις είναι παραδοχή επαναπροωθήσεων. Δεν χρειάζεται να το πούμε πολύ. Δεν γίνεται. Όταν λες μείωσα τις ροές, όταν λες ύψωσα σύνορα, έχεις κάνει κάτι παράνομο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις κάτι κάνει παράνομο. Ή θα πεις απλά σταμάτησαν οι πόλεμοι και δεν έρχονται ή τους κρατάει ο Ερντογάν στην Τουρκία, ή θα πεις, δεν μπορείς να πεις τους έδιωξα, τους έσπρωξα, τους επαναπροώθησα, είναι αλληλένδετα. Είναι ανάγκη να πεις έσπρωξα, ρε Θάνο. Μα τον φέρνουμε εδώ πέρα να τον βάλουμε να κάνει ραδιόφωνο και να λέει, για να λέει έσπρωξα. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα? Υπάρχει κανείς από το chat να διορθώνει όταν γίνεται αυτό? Θέλω χθες, να... Χθες τι είναι? Χθες μου κάναν παρατήρηση γιατί είπα να πάρουμε κασέρι από το σούπερ μάρκετ. Επίσης. Οκ. Okay. Καλά σου κάνω. Ξένος τόσα χρόνια σαν την πόλη. Englishman in New York. Κασέρι στο σούπερ μάρκετ. Χωρίς πατρίδα. 7 χρόνια Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Σαν τον από τη Ζενόβη. Όχι Ζενόβη. Ζενόβη είναι άλλη ταινία. Ντόμ Χάγκς που καταργήθηκε η χώρα του. Δεν υπήρχε μείνει στο τέρμιναλ. Α, ναι, στο αεροδρόμιο. Ναι. Λοιπόν, ένα ωραίο επίσης στοιχείο σε αυτή την εκδήλωση ήταν ότι ήταν στο επίκεντρο τα 2,1 δις ευρώ για τα ταμεία μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Αυτά είναι 535 εκατομμύρια για προγράμματα ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης. 500 εκατομμύρια δεν είναι λίγα αυτά τα λεφτά. Και μετά όμως η μερίδα του Λέοντος αφορά αμυντικές και παρεμφερείς δαπάνες, καθώς τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν στην προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 57 εκατομμύρια πηγαίνουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του κυβερνοεγκλήματος. Τι θα τα κάνετε, ρε παιδιά, 57 εκατομμύρια ευρώ? Θα τα δώσετε στην Greek Mafia? Τι θα τα κάνετε 57 εκατομμύρια ευρώ? Καταλαβαίνετε τώρα για τι ποσά μιλάμε? Αυτή είναι μια παράμετρος που καλό είναι να την λαμβάνουμε υπόψη μας. το γράφουν πολύ για την αντιτρομοκρατική αυτό. Λένε, παιδιά, έχουμε κάποια ενεργή τρομοκρατική οργάνωση. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένοπλο αντάρτικο πόλεων που στρέφεται εναντίον στόχων, έχει στόχο, κάνει επιθέσεις κατά της ζωής. Όχι. Τι είναι λοιπόν όλα αυτά? Πώς θα έχουμε αντιτρομοκρατική χωρίς τρομοκράτες? Χρειαζόμαστε τους τρομοκράτες για να έχουμε αντιτρομοκρατική. Γιατί εδώ πέρα σου λέει, παιδιά, 1,5 δις έχουμε να μοιράσουμε. Δεν πρέπει να βάλουμε κάτι κάμερες που να μην μπορούν να βρούνε τους πρόσφυγες που είναι δίπλα τους και που προσποιείται το λιμενικό ότι δεν μπορούσε για εβδομάδες να εντοπίσει τους πρόσφυγες που ήταν κάτω από τη μύτη τους. Δεν χρειαζόμαστε 1,5 δις για να αποτυγχάνουμε σε αυτό τον συντριπτικό, συγκλονιστικό βαθμό? Για το οργανωμένο έγκλημα, δηλαδή για να ξεπλύνουμε την Greek Mafia, δεν χρειαζόμαστε άλλα 50 εκατομμύρια. Πώς? Βέβαια. Βέβαια και τα χρειαζόμαστε. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή τώρα γιατί επίπεδου ρεμούλα μιλάμε. Και η ρεμούλα προκύπτει εκ του αποτελέσματος. Όπως έλεγες ότι, ρε παιδιά, στη Μόρια, είναι δυνατόν τώρα να μην μαζεύονται τα σκουπίδια και βλέπεις πόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ είχαν εξοδευτεί προκειμένου να μαζεύονται τα σκουπίδια, να έχουν σκουπιδιάρικα. Μιλάμε τώρα, το έβλεπες και καταλάβεις εδώ πέρα, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συμβεί κάτι άλλο. Αλλά ας το χωνέψουμε αυτό, ότι αυτός είναι ένας μηχανισμός ο οποίος υπάρχει για να κάνει προπαγάνδα ρατσιστική κατά των προσφύγων, που βοηθάει πάρα πολύ στο να αγαπάς τα αφεντικά σου, το να βρίζεις τους πρόσφυγες. Και επίσης είναι και business. Γιατί ένα πράγμα είναι πιο ωραίο από το να βρίζεις πρόσφυγες πολέμου, και αυτό είναι το να πλουτίζεις από αυτό. Και με αυτό, Θάνο, ας ολοκληρώσουμε, αν δεν έχεις κάτι άλλο, και να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Έχω μόνο το σημείο που λέει ότι είναι 3,5 χρόνια. Ναι. Ο χρόνος είναι 3,5-3,5 τελικά. 3,5 είναι. Ναι, με διορθώνω στο chat, Για το έσπρωξα δεν ζητάω συγγνώμη, γι' αυτό ζητάω συγγνώμη. Όπα. Και για το καλά, για το κασέρι δεν υπάρχει πιθανότητα. Και έχω επίσης να πω ότι επειδή υπήρχε αναφορά σε επίπεδο πρωθυπουργού πλέον για το πώς το Spiegel δήθεν ζήτησε συγγνώμη και δήθεν ήταν όλη αυτή η ανθεληνική προπαγάνδα για την υπόθεση της μικρής Μαρίας, έχουμε απλώς το επόμενο βήμα σε αυτό τον πόλεμο της προπαγάνδας. Το οποίο στο κομμάτι της υπόθεσης των προσφύγων στον Εύρο χτίζεται βήμα-βήμα. Από τη συγγνώμη που δεν ζήτησε η ΜΚΟ, στη συγγνώμη που δεν ζήτησε το Spiegel, με την επίσημη μετάφραση, την κανονική μετάφραση, να λέει ότι είναι φερόμενος θάνατος, όπως το λένε πάντα τα δισογραφικά μέσα. Φερόμενος δράστης, όταν δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αποδείξεις, που σε αυτό το ζήτημα δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αποδείξεις. Ούτε προς τη μία, ούτε προς την άλλη πλευρά. Έγινε όλη εκείνη η προπαγάνδα μέσα στις γιορτές για το πώς το Spiegel ζητάει συγγνώμη, χωρίς την τηλεόραση, ας πούμε, να παίζει καν το κείμενο του Spiegel γιατί να παίξει. Σου είπε ο Sky, η ΕΡΤ, το Omega, ότι ζητάει συγγνώμη το Spiegel για την υπόθεση μικρής Μαρίας. Δεν σου είπε τι ανέφερε μέσα. Και τώρα σε επίπεδο πρωθυπουργού έχει λήξει το ζήτημα, έχουν ζητηθεί συγγνώμη. Αυτά είναι παλαιότερη γνώση, παλαιότερα ψέματα, και πλέον αυτή η υπόθεση συμβολίζει και θα συμβολίζει, θα πω εγώ, κάθε απάντηση στις καταγγελίες και τα ατράνταχτα στοιχεία περί επαναπροωθήσεων. Κάθε φορά που θα μιλάς για μια τέτοια υπόθεση, όσο απαντάνε, έλα μωρέ, τώρα είδαμε και με τη μικρή Μαρία τι έγινε. Τι έγινε? Μάθαμε. Γιατί έχουμε ακόμα τους γονείς να λένε, παιδιά, είναι το παιδί θαμμένο εκεί πέρα. Να έχουν γίνει τα ασφαλιστικά μέτρα, να έχει γίνει το αίτημα εκταφής, και δεν έχουν κινητοποιηθεί οι ελληνικές αρχές. Δεν είναι ότι κάποιος έχει αποδειχθεί ότι λέει ψέματα. Και δυστυχώς υπήρχαν και άνθρωποι που πήγαν να έχουν ζητήσει συγγνώμες εκεί πέρα για το που υιοθέτησαν το ψέμα τη μικρή Μαρία, και είχαμε και τέτοια, αλλά αυτά είναι μια άλλη κουβέντα. Κύριε Πουλή. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι το θέμα της μικρής Μαρίας δεν έχει ακόμα κλείσει, και πολύ σωστά το λες και εσύ ότι κακώς έσπευσαν πολλοί να ζητήσουν συγγνώμη. Το ελάχιστο που έχουμε να πούμε είναι ότι ας μας αφήσουν ελεύθερη την πρόσβαση να δούμε τι μπορούμε να τεκμηριώσουμε. Αυτό θα ήταν το ελάχιστο. Όλοι αυτοί που είναι σίγουροι ότι τα πράγματα είναι όπως τα λένε, ας μας αφήσουν να τεκμηριώσουμε αυτό που μπορούμε. Λοιπόν, Θάνο, να πούμε για τα σχολικά είδη στον Νίγηρα. Ναι. Λοιπόν, σας είχαμε πει, αυτή ήταν μια καμπάνια που είχαμε ξεκινήσει πριν από μήνες. Τον Αύγουστο είχαμε κάνει την πρώτη ανακοίνωση, είχαμε πει ότι θα τα μαζέψουμε μέσα στον Αύγουστο. Το κρατήσαμε και λίγο καιρό μετά τον Σεπτέμβριο, επειδή υπήρχε ακόμα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν πολύ πολύ εντυπωσιακή η ανταπόκρισή σας. Μας έστειλε τώρα η Φραγκίσκα ένα βίντεο που δείχνει τα παιδάκια που παραλαμβάνουν το υλικό αυτό. Οπότε, αν μπορούμε, να δούμε το βίντεο και να το κουβεντιάσουμε μετά. Και μετά λέτε ότι κάνουμε απεσιόδοξη εκπομπή. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που έφεραν εις πέρας όλη αυτή την απίθανη εκστρατεία για να μπορέσει να γίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα τη Φραγκίσκα Μεγαλούδη, που ήταν μια δική της ιδέα και πρωτοβουλία. Εκείνη βρίσκεται εκεί. Εκείνη ξεκίνησε να συζητάει αυτήν την ιδέα, μας έφερε σε επαφή με την ντόπια ΜΚΟ, την Λαλέ, την οποία, τα μέλη της οποίας γνωρίζει και εμπιστεύεται, και εξού και κάναμε την συνεργασία αυτή, και βεβαίως την μετάδραση, η οποία ανέλαβε όλο το πρακτικό κομμάτι. Όλο το πρακτικό κομμάτι, τώρα αυτό είναι ένας τεράστιος όγκος εργασίας, έπρεπε να αποθηκευτούν στις αποθήκες της μετάδρασης, ναι, της μετάδρασης, και να πακεταριστούν, να ζυγιστούν, να μεταφερθούν. Καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ένας τεράστιος όγκος χειρονακτικής εργασίας που έπρεπε να γίνει, μαζί με το διοικητικό κομμάτι, ότι πρέπει να γίνουν συνεννοήσεις. Εντάξει, αυτό κάπως βοηθήσαμε και εμείς στην επικοινωνία και σε αυτό. Προκειμένου όλα αυτά να μεταφερθούν, να βρεθούν τα χρήματα, να πάνε εκεί πέρα, να ταξιδέψουν τα πράγματα ως εκεί και να αποσταλούν τα σχολικά είδη στα παιδάκια που είδατε στο βίντεο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την γενεοδορία σας να βοηθήσετε, να συνδράμετε σε αυτή την εκστρατεία. Είναι πάρα πάρα πολύ ευχάριστο ότι το φέραμε εις πέρας, έγινε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και άλλα, βίντεο και άλλες φωτογραφίες, τώρα δεν θα τα βάλουμε όλα στην εκπομπή μας τώρα, αλλά είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ολοκληρώθηκε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Φραγκίσκα και οπωσδήποτε τη μετάδραση για όλη αυτή τη δουλειά που έκαναν προκειμένου να μπορέσει να γίνει αυτό. Ναι, είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε πριν πολλούς μήνες πλέον, όταν κάποια στιγμή άρχισε να μας παίρνει η Φραγκίσκα Μεγαλούδη τηλέφωνο να μας λέει ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει, ότι ξέρει τους ανθρώπους που είναι έμπιστοι και την μη κυβερνητική οργάνωση που κάνει δουλειά και θα μπορούσε να γίνει η μεταφορά στον Νίγηρα. Η Φραγκίσκα Μεγαλούλη δουλεύει εκεί πέρα, ξέρει πάρα πολύ καλά και την περιοχή αλλά και άλλες χώρες της Αφρικής. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και για μια σειρά από... και για το Σάχελ μιλούσαμε τότε που ήταν στην επικαιρότητα, για την Μπουρκίνα Φάσο με αφορμή Τόμα Σανκάρα, την δίκη για την δολοφονία του Τόμα Σανκάρα. Και τελικά αυτό που είχαμε αποφασίσει να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε σχολικά είδη. Γιατί δεν είναι κάτι που προφανώς θα προϋπέθεται χρήματα. Είχαμε μιλήσει για παλιά σχολικά είδη που όλοι και όλες έχουμε κάπου σε μια αποθήκη, αρκεί να μην είναι εντάξει, να είναι σε καλή κατάσταση. Υπήρχε μεγάλη απήχηση και όταν η Φραγκίσκα το έγραψε στα δικά της στα social media και όταν ήρθε εδώ και κάναμε μια κουβέντα γενικότερα αλλά και για την πρωτοβουλία του TPP. Νομίζω ήταν η τελευταία εκπομπή της περσινής σεζόν, Κωνσταντίνε, αν θυμάμαι καλά, τον Ιούνιο-Ιούλιο. Ήταν πάρα πολύ βοηθητική η μετάδραση που, στην οποία απευθυνθήκαμε ως αυτή που θα μπορούσε να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε βοηθητική, δεν θα γινόταν χωρίς αυτό. Ναι. Γιατί αυτό, εκτός από το να πει κάποιος στείλτε λεφτά, χρειάζεται κάποιος να συνεννοείται και κάποιος να κάνει όλη αυτή τη δουλειά, ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να, κάπου να πάνε, να υπάρχουν χώροι, να στιβαχτούν, να υπάρχουν χέρια που να το κάνουν αυτό και μετά να τα ζυγίσουν και να τα πακετάρουν. Όταν πρόκειται για τέτοιο όγκο πραγμάτων σαν αυτό που σας λέμε, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι τρομερή δουλειά για να. Για να γίνει και είμαστε. Μέσα στο καλοκαίρι, εντωμεταξύ, λέγαμε ότι είναι η αποθήκη. Είχαμε γράψει μέσα στον Αύγουστο και δόθηκε μια παράταση μετά για να πάει ο κόσμος να αφήσει πράγματα. Άφησε πάρα πολλά πράγματα που ήθελαν έξτρα δουλειά για να μεταφερθούν και να μπορέσουν να φτάσουν όλα, γιατί αλλιώς θα μέναν κάποια στα χέρια και έξτρα χρήματα. Και τελικά αυτό το παράλογο πράγμα έγινε και μέσα σε αυτές τις συνθήκες που είδατε, γιατί το βίντεο δείχνει ακριβώς την παράδοση αυτών των σχολικών ειδών, μικρά παιδάκια θα έχουν την πρώτη σχολική τσάντα που δεν νομίζω να είχαν ποτέ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούσαμε να το κάνουμε. Λοιπόν, το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Το κάναμε όχι εμείς. Αντιλαμβάνεστε, όλοι μαζί το κάναμε. Εμείς απλώς μιλάμε. Εμείς απλώς μεταφέρουμε αυτή την πληροφορία. Αυτό το έκανε η συνεργασία όλων αυτών των ανθρώπων και έγινε με τα δικά σας χρήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Φάρμα των Ζώων ήταν κάθε μέρα ακριβώς στις 2 η ώρα. Πάλι εδώ, πάλι μαζί. Να είστε καλά και καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.